बाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। क्यों मैं तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। बेचैन सा होता जाऊं पर मैं ये समझ ना पाऊं, मैं जागू मेरे बिंतु कैसे सो जाती। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। मैं जागू मेरे बिंतु कैसे सो जाती। Sleep.